الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنا يا سورة اللحدن يا لباد او قرآن تسمده سورة الجمعة جمعة سورة ديري مدنية المدينة تسود الشيء وآياتها إذهادنا إحدى عشر آية كوية وانا يدوي سورة دينا ميسا في القرين وحالي سورة الجمعة يا ليلة سورة دانو إني مدني أيسها إجماع يا لوية كو يتوان آيات إني سهانا إلا اسكمخ العصنا إذن والوك الإنسان يهي سورة دانو إحكا وحالي سورة الجمعة يا ليلة وحالو دقو هم الدونا أحكام أو قطع لغيسة جمعة صلاة الجمعة قطع لغيسة أي الله دقو هم الدونا وهو عن نوع ما دون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كلمة ذات أي نوع ما دونته وحين كمتها تسمية النوع عاسه من بعد تسمية الكل باسم بعله على عادة الله تعالى في كتابه في قاعدة لنصوله جرني أي كمتها سورة دار مركة دي سورة مدني أي ساهي تشريعات أي الله غغو حمد دونا إنك سورة مركة سي مقدمة دي دا لو غغو حمد دونا وحياه مركاتي أصول العقيدة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح وحى النزهة لله الله ما مخلوق في السماوات سماوات خصوغا إيا وما مخلوق في الأرض أهلا خصوغا أليه أيود إله الملك أو بقرشاها أليه القدوس أو بهرسنان تبرناي أليه العزيز أو غالبتها أليه الحكيم أو فلسوبناي إلهي سبحانه وتعالى هل كان وحاس ردا لغو بالعبية تصبيح يا لغو بالعبية تصبيح لو حين كصور مي إنا يدور قيبات قرآن كإبو قسم بي أيدو مسدر أيانو صومر مي أيدو مركز معذي لغا عبري أيانو صومر مي أو سدح لي سورة الله دي نكسوا بحني أو صباح يالسا أي كجري أيدو ملارح لغا عبري أيو اللبدا سورة دو سورة دان إيه سورة تغاغون أيانو إمان أيه ayadoo amar laga cabbiraayna suuratu sabixisna ay u sii doonaa waxyaabaha xikmada oo loola jeedanay hore aan u soo marnay marka hadda tan waxay kamid tahay tasbiixdi ilaahay oo mulaariic laga cabbiraayo mustaqbalka ayaa ay kamid tahay yusabbihu waxa nazahaayo dha ilaahay lillaahi allah waxa nazahaayo oo waxaan laayiq u ahayn sifatul hawadith waxa ka nazahaayo ma makhluuq ayuu dha ilaahay subhanahu wa ta'ala fis samaawaati samaawaati kusugan iyo wama makhluuq fil ardh ahlada kusugan maadan adu waxay ku dhacdaa horasaanu soo marna meelo badan wixii qayru caaqila marka waxa loo soo qaatay waxa weeye taqliiban il aksar weeye wixii badan ayaa la qalibayaa maxaa yeele waxaan caqliga lahayn iyo waxa caqliga le waxaa badan waxaan caqliga lahaynaa badan caqligu waa jawhar oo qaaliya weeyo ilaahay subxaanahu watacaala in koobanoo makhluuqiisa uu siiyey alihi almaliki oo boqorka ahaayow dha ilaahay subxaanahu watacaala عليه الملك او بغرك اي ايو الالهي الهي المتصرف اي او كون كان كتصرف اي تصرف او حقيقية او مركا سوى حوي وحك هرع ما كرع سنجر المتصرف في خلقه وي الهي ومتك خلقه فكتصرف اي ايجاد اي اعدام اي غير كوده وي الهي وحبو اهيسين اي وحبو اعدامين او بابئين اي وحفا اوف ربضا اي الهي كل تصرف اي عليه القدوس او ظهر سناي ايود الهي ادكور انو سو مرنيو مركي الهي بقر ليري القدوس ايا الهي دنداه سبحانه وتعالى وانا لا تسنيا الهي انو سنلمد هين بقهدان مخلوقه هو كلنتود او مرتا سي حوادثو اي سو دحننايسو مصائب اي وحيالو بدن اي زوال اي كو ايمانيان مركي الهي وها الله نا تسنيا انو سن كو اسو كلا هين او الهي سبحانه وتعالى او كظهر سيهي إن مرتاسي وحاوي وحيكوي مادان قال لي العزيز أو غالب كأيو الإلهي قال لي الحكيم أو فلسو بنا يحو صنعين عيه في ملكه وصنعه وي هو الله الإلهي الذي الله وي بعث الدري في الأميين أميين تدحضروا الإلهي رسولا رسول قصوا الدرو الإلهي رسول قصوا منهم أي سمده الإلهي رسول قصوا يطلوا أخرين عيه عليهم فرقود آياتي آيات كيسا كو أخرين عيه او ويزكيهم ظهراية شركة ظهراية ويعلمهم براية الكتاب وكتاب القرآن كبراية يا والحكمة حكمة براية وإن كانوا وإنهم أيه كانوا وحي أهينوا لإلهي من قبل الرسول كاسما سديس كهرنا لفي الضلال بارك وفسق نور إلهي مبينا أو حد أي فسق نعين alla markuu sifaatkiisa uu ka soo waramay oo ilaahay isku sifeeyey sifooyin laayiq u ah, waxaa ilaahay subxaanahu watacaala sifaatkaas inuu ku sifoobay wax sugaaya, ilaahay sifaatkaas wax ku sifo inuu ku sifoobay wax sugaaya ayaa ilaahay noo sheegayaa. oo alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, huwa alle alladii allaha weeye bacasa diray fil umiyiina umiyiinta dhexdoodaw ilaahay carabta ayaa loola jeedaa, umiguna waxaa la yidhaha qofaan waxnaan akrinayn waxnaan qorin ayaa la yidhaha, oo waxnaan meel ku qorayni wax meel ku qoran ma aan akri karin. marka hadda uminimadaanu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam isaga ammaan ayay u ahaaday, oo waxa weeye kutubta hore oo munazalada ahayday ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaas uu kula qoraay. laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam keyrkiisa ceeb ayay ku tahay qofka markaas inuu umi noqdo, waa shay ceeb ay ku tahay oo foolxumahay ku tahay. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaamta isaga waxay u ahayd arrintaas ammaanay u ahayday. fil umiyiina marka hadda carabta waxaa la yidhi aktarkooda ayaa waxay ahaayeen dadaan waxnaan akrin waxnaan qorinay ahaayeen. marka hadda ayagu ma wada ahan inay dhammaantood waxnayna qorin waxnayna akrinayn, laakiin aksariyadooda ayaa sidaas tahay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo dhex bixiyene isagana umi ayuu ahay, laakiin uminimada nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga sifo ammaana ayay u ahaaday oo ku fiila saa horuu soo sheegna kutubta hore oo ilaahay uu soo dejiyey. laakiin ayaga markaasi wixii nabiga aan ahayna calayhi salaatu wasalaam uminimadu waxay ku tahay shay foolxumo ayay ku tahay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa markaasi umi loogaga yeelay waxaa la yidhi waa marka ugu horeysa ay tahay kutubtii hore ayaa sidaas ku qoreen oo sidaasuu nabigu sifadiisa aheedaa layidhi. haddana meesha xikmada ku jirta waxay tahay la yidhi waxa weeye inaan loo malaynin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixiga lagu soo dejiyey inuu kaalmaysanayo qoraal iyo waxyaaba noocaasa weeye, waxyaabaha uu la imaanayo waxigaa weeye, oo markaasi xaaladiisa ushabahdaa ummadiisa oo kaleentood oo loosoo diray sayn ushabin oo loogaga saaro, oy haddana say mucjisa ay u noqoto qofaan waxnaan akrinayn waxnaan qorayn, haddana ilaahay subxaanahu watacaala cilmigaas uu ku soo dejiyey iyo waxyigaas jin iyo insi ay ka caajiseen iyo xifdigaas ilaahay uu siiyey inaan waxaasu aynan loo qaadanin oo cid walba ay u aragto sida ay tahay oo xaqa ah in markaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuul xaqa uu yahay, qur-aanka lala soo dirayna mucjis uu yahay. markaasuu dhe ilaahay rasuulkaasoo yad rasuulan rasuulkaas rasuulan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka soo bixiyey, rasuulkaasoo minhum ayaa kamid ah u dhe ilaahay waa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, rasuulkaasoo yadluu akrinaaya calin korkooda aayaatii aayaadkiis ku akrinaaya. marka hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam carab iyo cajami intaasoo dhanba waa loosoo diray, maxayle qur-aanka wax badanaanu kusoo marnay in markaasi uu yahay rasuulun usiya ila naasi kaafatan inuu yahay, maxaaye ilaahay wuxuu dhahay laqad jaaakum rasuulun min anfusikum. xikmada marka hadda waxa weeye umiyiinta markaasi loogu keebo rasuulka calayhi salaatu wasalaam asoo ah rasuul loo diray ilaa kaafati alkhalqi waa carab tashriif gooni oo la siinaayo weeye, ayagaa loo ilaasiyey. maxaayle ayaga nabiguna waa ka dhashay luqadoodina qur-aanka waa lagu soo dejiyey, marka waxa weeye sharaf oo gaar ayay meeshaas kuleeyihiin. ee rasuulku ma ahan calayhi salaatu wasalaam rasuul carab loosoo diro kale ma ahan, qofka sidaas ictiqaadiyana waa gaaloobaya. wayucallimuhum baraayo dhe ilaahay rasuulkaasoo yadluu ku akrinaya calin korkooda aayaati aayadkiisa qur-aanka, wayucallimuhum baraayo dha haddana ilaahay wayusakiihim dahiraaya aan dhihi lahay dahiraaya oo shirkiga iyo macsida ay ku dhex jireen ka dahiraya, wayucallimuhum baraaya alkitaaba kitaabka qur-aankaa baraaya iyo walxikmata xikmada u dhe ilaahay, xikmadu waa maa fiihi min alaxkaam yaa la yidhi ama waa sunnada ayaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam tiisa. marka hadda dadkaanu maxay ku sugnaayeen qabla irsaali rasuul sala allahu calayhi wasalam, rasuulka intaan lasoo dirin koor maxay ku sugnaayeen? adduunkaanu marka mugdi ayuu ku sugnaay iyo jahli aad iyo aad u foolxun. markaasuu dhe ilaahay wain kaanuu wainahum intaan mukhafafatu min athaqiilati way isinkeedii maxduuf waaye wainahum ayagu ayuu dhe ilaahay kaanuu waxay ahaayeen min qabl hor ayuu dhe ilaahay rasuulkan imaasiyiisa ka hor la fii dalaalin baadi kuwa ku sugan ayay ahaayeen uu ilaahay mubeen oo cad, baadi cad ayay ku sugnaayeen uu ilaahay. dadku waxa weeye khalqigan ilaahay oo koonkan jooga rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ka hor mucdamkoodu baadiyay ku sugnaayeen. hadda waa jireen dad oo ahlu kitaab ahoo markaasi haysta markaasi cilmigiisa waa jiray, laakiin halka carab haddii la yidhaha iyadu kulligeed baadiyay ku sugnaayeen. wa aakhariina uu ilaahay kuwo kaleentoodna alla waa u diray rasuulka oo minhum ayaga kamid ah u ilaahay wa aakhariina daana waxay ku cadfantahay umiyiinta weeye, bacasa alla waa diray fil umiyiina rasuulan wa aakhariina kuwo kaleentoodna waa u diray u dhi ilaahay oo minhum ayaga kamid ah u dhi ilaahay waxaa laga wadaa walaatiina minhum bacdahum, wey kuwa gadaashooda imaan doona. intii markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo dhex saaray oo laga soo dhex bixiyey iyo intii ka dambaysa ilaa an taquma saaca, wey saacadda intay ka qumto ayaa loola jeedaa. oo marka hadda waxay noqonaysaa in markaasi cid kasta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam zaminkiisa aanan joogin oo wixiga ka dambeeya in markaasi sidii intii la kulantay u rumaysay inay u rumeeyeen in laga doonaayo, kuwaasoo lamaa yalxaquu lam yalxaquu aanan haleelin u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala bihim ayaga aanan haleelin, kuwaasoo lamaa yalxaquu bihim lam yalxaquu bihim aanan haleelin u ilaahi subxaanahu watacaala. oo markaasi maxay yihiin? Waa dadkii markaasi ka dambeeyey oo markaasi hadda kuwa nabiga laga soo dhex saaray oo asxaabti ah islaamka iyo sharafta midna aanan ku haleelin weeye. arrintaasna waxay noqonaysaa arrin mustamira oo daa'ima ahay noqonaysaa. oo markaasi asxaabta marna la haleeli maayo, maxaa yeele saxaabada cid haleelaysa amba la sinaan karta fadligooda ma jirta oo ka dambaysa, wax kasta hadday dhacaan nin asxaabu rasuulillaahi kamid ah wax gaari karaa ma jiraan weeye. markaasaa waxaa lagu fasiraa lamaadan lam ayaa lagu fasiraa weeye, maxaa yeele lam wixii lagu anfiyo waa acamu min kownihi mutawaqicu lxusuula la yidhi, waxay ka caamsan tahay inuu noqdo shaygaasi shay la sinsanaayo ma noqonaayo weeye. bikhilaafi lamaa lamaa khilaafsan baa yidhi iida manfigeedu waa mutawaqicu lxusuula la yidhi, arrintuna saas maahan. ilaahay marka subxaanahu watacaala wuxuu dhahay lamaa yalxaquu bihim lam yalxaquu, marka lamta lamaada lam ayaa la leeyahay, waxaa yeele lamtaas wixii lagu anfiyo wax markaasi la sinsanaayo maahano. waxaa meesha ilaahay ka cadaynaya qof saxaabada lamidahu inuusan jiraynin, lamaa yalxaquu bihim lam yalxaquu bihim aanan haleyn u ilaahay. wahuwa alla uli ilaahay subxaanahu watacaala alcasiisu allihii qaalibu weye mulkigiisa iyo sancadiisa. dadkaan hadda marka waxa weeye dambo taabiciin ayaa loola jeedaa iyo wixii markaasi ka dambeeya weeye, ilaa markaasi taabiciin ilaa anta quuma saacata saan horu usoo sheegna weeye. marka intaasoo dhan rasuulka calayhi salatu wasalaam waa loo soo diray. waxaa kaloo marka meesha ka cad weeye in markaasi qarni kastaba qarnigii uu nabigu uga dhawaay inuu kasii khayr badnaayo huruntu say nabiga calayhi salatu wasalaam uu kala dhowdahay ayaa markaasaa dadkii joogay dadkan uga sii khayr badnaayeen. dalika kaasow dha ilaahay rasuulkaas lasoo diray oo sifaadkaa iskale fadlullaahi ilaahay fadligiisa weeye u dha ilaahay yuutiihi allana waa siinayaa fadligiisa ma yashaau ruuxa u doono. dalika kaasow dha ilaahay fadlullaahi ilaahay fadligiisa weeye yuutiihi alla waa siinayaa fadligiisa ma yashaau ruuxa u doono. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo intii nicigiisa la sheegay ayaa laga wadaa wallaahu allana dulfadli fadli alle u saaxiiba weye u dha ilahay alcadiim oo weyn, ilaahay fadli weyn uu iska leeyahay oo aan la soo koobi karin. masalu ladiina kuwa masalkooda ui ilaahay xumiluu la xambaarsiiyey atawraata tawraad la xambaarsiiyey waxaa laga wadaa kulliful camala bihaa weeye dadkii lagu mashaqeeyey tawreed inay ku camal falaan. uma bacdiyada lam yaxmiluuha aanan xambaarin oo aan ku camal falin wixii tawreed ku yiilay sifadii nabiga calayhi salatu wasalaam ay kamid tahay oo rumay waayey ka masalin ximaari ui ilaahay dameer masalkiisa waa latoo ximaarkaasoo yaxmilu xambaaraaya asfaaran kutubo waaweyn xambaaraaya ui ilaahay. hadda markii ilaahay rasuulkeenna bicsadiisa iyo dadkii loo soo diray iyo sifaadka nabiga calayhi salatu wasalaam ilaahay uu nooga soo waramay, waxaa ilaahay nooga waramaya nimankii annaga ka hor kitaabka la siiyey ahlu kitaabka ahay kitaabkina waxa weeye ku camal fali diiday waxa ay yihiin baa ilaahay nooga waramaya in markaasi shay wax lagu shabaho halka ugu xun lagu shabahayo. arrintaas waxaa kaloo keeni karaysaa haddii annagana rasuulkaas sidaas ahoo sharafta badan oo ilaahay unoo soo diray iyo kitaabkaas lala soo diro markaasi afdalulkutub ah, haddii waxa weeye uu noola yimido annaguna aanu qaada weyno inaan sidaasoo kale aanu noqonayno. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala masalu ladiina kuwa masalkooda u dha ilaahay xumiluu la xambaarsiiyey atawraata tawreed la xambaarsiiyey oo tawreed inay ku camal falaan lagu khalifo weeye uma bacdiyada lam yaxmiluuha aanan xambaarin, macnuhu waxa weeye wixii ku yiila kuma aysan camal falin. maxaa yeele nimankan yahuud la yidhaahdo sifaatkii rasuulka calayhi salatu wasalaam ayay bedeleen, aayatu rajmiyay bedeleen, waxyaabo badan ay saxiifiyeen. marka qoladaasow dha ilaahay ka masalil ximaari dameer masalkiisu waa lasoo ayuu dha ilaahay ka masalil ximaari hadda dameerka waxaa loo khasisaa la yidhi likownihi abladu lxayawaanaat weeyaa la yidhi, waxaa loo khasisoo dameerka loogu shabahayaa xayawaanka ilaahay abuura dameerka ayaa ugu dabaarsanaa la yidhi, xayawaanka dameerka ugu dameerka xayawaan ilaahay abuura dameera ugu dabaarsan. marka waxa weeye balaado ayaa ku quntay dadkaas weeye, ximaarkaasoo yaxmilu xambaaraayo dha ilaahay asfaaran kutubo waaweyn kutub waaweyn ayaa dusha u saaran weeye, taasna waxaa loogu sabaxayo cadamu lintifaaci bihi weeye, waa uusan ku intifaacaynin cadamu lintifaaci biha weye, kutubtaas uusan ku intifaacaynin. Marka waxa weeye ninkii hadda kitaabka ilaahay la xambaarsiiyey ee aanan ku camal filaynin waa uu ka dhigan yahay dameer kutuba la saaray oo kale uu ka dhigan yahay. Maxaa yeele kutubtii dameerku waa sidaa, wax ku yeelana ma garanayo, hadda kuma camal falaayo. Haddii aan diinta lagu camal falin sidaas oo kale ayay noqonaysaa. bisa waxaa baas lahowdha ilaahay masalulqoomi qoon masalkiisaa baas lahowdha ilaahay alladiina qoonkaasoo kadabuu beeniyey biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa beeniyow ilaahay. bisa waxaa baas lahowdha ilaahay masalulqoomi qoon masalkooda ayaa baas lahowdha ilaahay qoonkaasoo kadabuu beeniyey biaayaati illahi ilaahay aayaadkiisa, aayaadka ilaahay beeniye weeye. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam u rumaynaaya almaksuusu bidamiyaa maxduufaho haada almasalu masalkan ayaa baas lahu ilaahay, masalkan qofkii lagu miisaaliyey ayaa aad iyo aad baas lahu ilaahay. oo qofkii markaasi ka tegay ilaahay subxaanahu watacaala diintiisiyo waxa weeye markaasi aanan ku camal falin, yahuud keliya ma ahane, waxa weeye hadda annagaba kitaabkeena haddaan saas oo kale uga tagno noocaas miisaalkaas oo kale ayaanu noqonaynaa. dadkuna markay waxa weeye ay kitaabkooda ay ka tagaan waxay ku shabahnaanayaan xayawaanka ilaahay midka ugu caqli yar oo kal ximaari bay noqonayaan. maxaa yeele waxaad arkaysaa dadka aan diinta aan lahaynin oo aan markaasi caamiliinta aanan ahaynin ama diinta camalfalkeeda ka tegay caqligoodii inuu caqlul maaragtay caqlul ximaar oo kale u yahay, oy markaasi dameeroo kale yihiin waxba aysan garanaynin. maxaa yeele wixii sharafta ay ku yeela lahaayeen ayay ka tageen. wallahu allow dha ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoonka alla hanuunin maayo aldaalimiina oo daalimiinta, qoon daalimiina ilahay hanuun maayo kaafiriina. oo ilaahay subxaanahu watacaalaa dulmigaas iyo kufrigaas ilaahay horey ugu qadira asali. qul waxaa tidhaahowdha ilahay sayidka maxamedka ahow yaa ayuha aladiina kuwa haaduu yahuudoobayow in zacamtum haddaad sheegateen annakum idinku awliyaau awliya inaad tihiin oo lilaahi ilaahay usugnaatay min duuni naasi dadka kale ka soko ood idinku ilaahay awliyadiisi tihiin ummaddan kalena awliye ilaahay aysan ahaynin fatamanawu lmowta mowtamaniya mowt jeclaada weeye in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaaya, haddaad run sheegaysaan mowtamaniya weeye. marka hadda aayadda tan ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina dulka haaduu yahuudoobeenow macnaha waxaa laga wadaa tamassakuu bilyahuudiyati, kuwa yahuudiyada qabsadow waa milatu muusa calayhi salaam. tawnisuulka aayaddan wuxuu ahay baa la yidhi yahuudda ayaa waxay sheegteen inay yihiin abnaaullaahi, naxnu abnaaullaahi waa axibaahu waataan qur-aanku soo marayna, annaga ilaahay ilmihiisi baan nahay axbaabkiisi baan nahay yidhaahdeen. waxayna sheegteen jannada inuusan gelaynin ilaa man kaana huudan ilaa qof yahuuda mahee nasaarana siday dhahdeen. markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amrayaa ilaahayna uu nabigiisa amrayaa in beentooda lasoo bannaan dhigo weeye oo aayaddan lagu soo daahiriyo. maxaa yeele qof ahlu jannaahu mowt kama baqo oo jannadu ay u huban tahay mowt kacabsan maayo. maxaa yeele haddaw dhinta waxauba ka raysanaya tacabudunya u ka raysanaya dunyada dhibaatadeeda. marka inay been sheegayaana ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa tidhaha sayidka maxamedka ahow yaa ayuha aladiina duurka haaduu yahuudoobayow in zacamtum haddaad sheegateen, zacmi ayaa laga cabiray waxa weeye idicaaul kadib weeye been la sheegto, awliyaa annakum idinku awliyaau awliye inaad tihiin oo lilaahi ilaahay usugnaatay, haddaad tihiin ilaahay awliyadiisa aad tihiin oo xariir ilaahay aad tihiin min duuni naasi dad kale ka soko, ilan waxay yidhahdeen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudanay dhaheene fatamanawu lmowta mowta maniya, mowt macnaha jeclaada weeye oo allow yaa idin dila dhaha in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaay, haddaad run sheegaysiin weeye. macnaha waxaa laga wadaa in sadaqtum fii zacmikum weeye haddaad zacmigiina ku run sheegaysiin weeye annakum awliyaau lilah. maxaa yeele walweliyu fil aakhira waxaa laga wadaa weligu aakhiradow doortaa, aakhirana bilowgeedu mowt waayo ee mowtka tamaniyaa leeyahy. ilaahay awliyadiisu aakhiraday doortaan ee dad aakhira ka baqaaya ma ahan weeye, haddaad ilaahay awliyadiisi tihiin oon ummaddan kale ahaynin mowt doortaa leeyahy oo mowt jeclaadoo tamaniya. ilaahay markaasu wuxuu dhahay walaa yatamanawnahu tamanin maayaan, mowt ma tamaninayaan abadan weligoodow ilaahay dhimaagkii sababkiisa inay u tamaninaynin qadamad aydiihim damcahooda ay hormarsadeen, dhimaagkii sababkiisaw ilaahay qadamad aydiihim damcahooda ay hormarsadeen, kufriga ay sameeyeenay ogyihiin. marka mowt ma tamaninayaanoo aakhira inaan waxba u jirin ayay ogyihiin. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayay ku kufriyeen, taasina waxaa ka laasimaya inay been sheegayaan. wallaahu allow dha ilaahay caliimun alleh ku cilmila weeye alleh bidaalimiina kuwa daalimiinta ilaahay caalim ayuu ku yahay. wallaahu allow dha ilaahay caliimun alihi ugu caalim ku ah weeye bidaalimiina daalimiinta, daalimiinta ilaahay caalimuu ku yahay. hadday iyagu markaasi waxyaabo kale ay sheegtaan, ilaahay baa caalim ku ah weeye inay daalimiin ay yihiin. bal waxaa u jiraa u dhahaddana ilaahay ina almowta mowtka alladii mowtkaasi watafiruuna aad ka cararaysiin minhu isaga xaggiisa fainahu isagu mulaaqiikum kii idin la kulmaayo weeye, shakina kuma jiro weeye. qul waxaa u jiraa uhi ilaahay ina almowta mowtka alladii mowtkaasi watafiruuna aad ka rooraysiin minhu isaga xaggiisa uhi ilaahay fainahu kaasu mulaaqiikum mid idin la kulmaayo weeye, shakina kuma jiro weeye. uma bacdi yaturaduuna waxaa laydiin celinayaa ilaa caalimi lkaybi qaybka allihi ku cilmiga lah laydiin celinayaa iyo washahaadati waxa xaadirtaa oo haddaad dhimataan ilaahay xisaabkiisi baa laydiin geynayaao maxkamadda ilaahay oo qiyaamada ayaa tegaysaan. uma turaduuna waxaa laydiin celinayaa ilaa caalimi lkaybi qaybka allaha ku cilmiga leh iyo washahaadati waxa xaadirtaa. fayunabiukum dibeedna waa idiin waramayaa, fayunabiukum taan macnaheedu fayujaasiikum ayaa layidhi, fayunabiukum waa idiin waramaya waa idinku jaasinayaa bimaa kii kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala ayaa idinku jaasinaya. bal waxaa jira hawdhay ilaahay wuxuu ilahay subxaanahu watacaala waxay aad markaasi camal fateen ayaa ilahay idinku jaasinaya, saas u dhaha li rasuulka calayhi salatu wasalaam. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow idaa waqtigii nuudiya loo naadiya lisalaati salaada udha ilaahay min yoomi ljumucati fii yoomi ljumucati jumcada yoonkeeda fascow socda udha ilaahay ilaa dikrillahi ilaa dikrigiisa u socda oo salaada ha la aado khudbada ha la aado wadaruu lbayca beyca ka taga udha ilaahay dalikum kiinaas ayaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanaye. suuraddatan waxaa lagu magacaabay suuratu ljumuca ayaa lagu magacaabay, maxalu shaahidka hadda ayaynu soo gaarnay. ilaahay wuxuu dhahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow idaa waqtigii nuudiya la naadiya lisalaati salaada min yoomi limintaa macnaa fii weeye fii yoomi ljumucati jumcada yoonkeeda dhexdiisa udha ilaahay. waxaa hadda salaadan loola jeedaa aadaankaa laga wadaa, salaada waxaa loola jeedaa aadaanka cinda juluusi lkhadiibi cala lmimbar ah weeye, markii khadiibku mimbarka uu ku fariisto oo waxa weeye dadka uu salaamo markaasi markuu dadka salaamo uu fariistee la aadaamayo aadaankaas ayaa loola jeedaa. maxaa yidhi cahdigii rasuulkeena calayhi salaam siminkiisa ma jirin aadaan oo aan kaas ahayna ma jirinaa la yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam hal mu'adin ayuu iska lahay baa la yidhi. markii waxa weeye mimbarka uu ku fariisto ayuu aadaami jiray albaabka masjidka uu ku aadaamayay, waxaan hadda sumaaxdahan iyo waxaan ma jirine. markii nabiga calayhi salatu wasalaam uu maaragtay oo khudbada ka soo degana salaada hore uu ka aqimayaa la yidhi. abuubakaru sidiiq waqtigiisi saasay aheedaa la yidhi, sayid cumar waqtigiisi saasay aheeday iyo sayid cali maruu kuufa joogay ilaa markaasi laga soo gaaro ahdigii sayidina cusmaan bnu cafaan. sayid cusmaan waqtigiisi markii lasoo gaaro dadkina ay bateenaa la yidhi, guryihii ay fogaadeen ayuu wuxuu siyaadiyaa la yidhi aadaan kaleentood ayuu ku jiraa la yidhi. markaasaa waxau faray in laba jeer la aadaano. marka hore waxaa lagu aadaami jiray daartiisa oo la dhihi jiray zawra la dhihi jiray ayaa lagu aadaami jiray, dadku markay aadaanka maqlaan ayay soo qaabili jireen. markii waxa weeye mimbarka uu ku fariisana mu'adinka ayaa mar labaad aadaamayay, axad ku khilaafana ma jirta waqtigaasaa la yidhi, oo waxa uu noqday aadaankan labaad ijmaac ayuu noqday. ijmaacuna wuxuu kamid yahay kitaabka iyo sunnada ayuu kamid yahay. haddana waxa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam afarta khulafa si gaara ayuu uga warramay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam asi u dhahay calaykum bisunnatii wa sunnati lkhulafaai raashidiina calluu calayha binawaajidi waata u dhahay. oo rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laasima aniga sunnadayda iyo sunnada khulafaau raashidiinta afarta oo waxaad ku qabsatiin goosdambeedka ku qabsada, sidaas ayaa maaragtay uu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. markaasaana waxa weeye wixii markaasi ayaga laga arkay bacda rasuulillaahi waxay noqonayaan amarkaas in lagu raacay noqonayaan. dadka dhahaya waxa weeye sayid cumar waqtigiisay aheeda iyo sayid cusmaan uu markaasi yeeli mayno nabigaan ula laabanaynaa, taasi waxa weeye waxaan suurtagelin waaye amarkii nabiga ayay isla markaasay jebiyo waayeen ayagoo haddana saas dhahaya. waxyaabo fara badan ayaa jiro waqtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aana la samayn jirin oo khulafaau raashidiin gaar ahaan waxa weeye waqtigii sayid cumar laga soo bilaabo aada iyo aada u badnaay ayaa jira. waxaana la yidhahdaa qaacido kuliyaha jirto maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa walwaajibu waxaa ahaa jira. marka waxaa loo baahan yahay culumta in lasii baxsiyo meel sokadaana aan wax laga soo qabsano lagu murmin. ilaa nuudiya markii loo naadiya lisalaati salaada min yoomi ljumucati fii yoomi ljumucati jumcada yoonkeeda dhexdiisa udha ilaahay fascow socda u ilaahay ilaah dikri ilaahay ilaahay dikrigiisa u socda fadli weye marka ay socda weye marka hadda ha loo socda ayaa la leeyahay wadaruu beyca beyca ka taga u ilaahay oo beyca waxaa laga wadaa caqadkiisa ka taga beycan caqadka bitamaamihi yaa loola jeedaa leeyay waa kadaada la kadaadaayo qof kastoo baaca ama mushtara weeye beyca waxaa lamida markaasi shiraha iyo ijaarada iyo sufcada iyo towriyada iyo ciqaalada ayaa kamida haddii beec dhac waktigaasaa la yidhi xaaraan weeye beycaasu laakiin caqadku waa ansaxaya waxaa qaba imaamuna ashaafici imaamu maaliki wuxuu leeyahay beycaasu ma ansaxaya waana la fasakhaya u leeyahay marka hadda sidaas ayaa maaragtay la leeyahayo beeci waa xaaraan culimada qaarkeed oo ahlumadhabkaana waxayba ku tageen inuuna maaragtay ansixaynin hadda iyadoo jumcadii la dukanayo dad badan xoolahooda iska gadanayaan oo iska beecsanaya iska socdaanay maaragtay meel walba iska socdaan hadda dadkaas waxaydi iska dhigeen dad aan dadka ilaahay oo la kadaabo aan ahaynoo xayawaan duurka iska socdo unka ayah weye dadkaasaa iska dhigeen oon diinta islaamkama uu kalafku ahayn weye dalikum kiinaasaa khayrun lakum idin khayr badan u ilaahay in kuntum haddaad ahateen taclamuna kuwa garanay ee sidaa sameeya casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaani raxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaalaad oo suuratu ljumuca kamid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna hore soo warramay casharkeenu aayadii ugu dambeeyey dadka muuminiinta ayaa ilaahay la khidaabay oo sifada wanaagsanay leeyihiin uugu naadiyey markaasuu dhahay ilaahay markii loo naadiyo salaada oo la aadaamo maalinta jumcada u ilaahay taga oo waxa weeye ilaahay dikrigiisa isagoo salaada beecana ka taga ayuu dhahay ilaahay beecu xaaraam weeye arrintaas ayaana idin khayr ahow ilaahay haddaad wax garanaysiino sidaa sameeya hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa salaadii jumcada ayaynu ku dhex jirnaye waxyaaba markaasi salaadii jumcada kamid ahoo salaadu markay dhamaato waxyaabaha markaasi layska doonaayo iyo waxyaaba jumcadaas ka dhashay waqtigii nabigeena calayhi isalaatu wasalaam ayaa ilaahay suuraddan khaatumadeeda noogu sheegaya haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala faidaa waqiya quliyat isalaatu salaadii la guto u dhah ilaahay macnaha waxa weeye salaadii markii la dhameeyo laga baxo faidaa waqiyii quliyat isalaatu salaadii la guto u dhah ilaahay fantashiruu faafa fil ardi ahlada dhexeeda ku faafa wabtaguu dalba u dha ilaahay min fadli illaahi ilaahay fadligiisa dalba wadkurullaaha alla xusa kasiiran dikran dikrigaasoo kasiiran oo fara badan lacallakum waxaad mudantiino xaqiiqaha tuflixuuna inaad liibaanaysaan ayuu dha ilaahay ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala faidaa waqiyii quliyat isalaati u dha ilaahay salaada la guto u dha ilaahay fantashiruu faafa u dha ilaahay salaadii markii la dhameeyo jumcada arlada ku faafa u dha ilaahay subxaanahu watacaala hadda fantashiruu amarkaanu waa amru libaaxa la yidhi qofkii raba masaajidkiisa waa iska joogi karaa waa iskaga wardi karaa mahee ma ahan markaasi salaada haddii laga baxo horay ha laga kala yaaco masaajidka laga kala ordo ma ahan macnuhu oo amar lasiiyey maantaas amarkan waxaa la yidhaha amru libaaxa la yidhaha ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa muuminiinta ayuu u dhimrinayaa oo inay qof walba iska tegi karto ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u sheegayaa oy u banaantaa weeye waxa weeye faafow dha ilaahay oo tijaaro iyo tasaruf xawaa'ijkiina iska aadow dha ilaahay macnaha waxaa laga wadaa waxaa laydiin baneeyey fii saa'iri alaxwaal weeye axwaasha inteeda kaleentood inaad markaasi waxa weeye aad samaysataan oo salaada hadday dhamaato axwaalihiina kale iyo danihiina kale inaad raasatiin ayaa markaasi waxa weeye idiin baahan weeye ayaa idiin banaan weeye oo intishaar ayaa idiin banaan arada aad ku faaftiin weeye wax haragana korkiina ma ahan inaad samaystaan arrintaas iyo inaad ka tagtiin oo haddaad doontiin iska joogtiin marka hadda amarkan amru ibaaxo weeye culimada usuululfiqiga waxay yidhahdaan amarku hadduu ka yimaado min allaahi wuxuu noqonayaa saddex qaybood amrulwujuub iyo amrunebi iyo amrulibaaxo ayuu noqonayaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam hadduu ka yimaadana sidaasoo kale weeye oo amaroo dhan lagu xambaari maayo wujuub laguma xambaari sidiisaba ilaahay iyo rasuulkiisa awaamirta ka imaanaysa saddexdaasay u qaybsanaysaa ayay yidhaahdaan ragga markaasi usuululfiqiga kushuqule waxaa weeye intaasna marka hadda loo dhabagalo waxaa laga heli karayaa qur-aanka ayaa laga heli karaa maxaa yeele hadda aayaddan amara ilaahay wuxuu yidhi alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala fantashiruu fi lardi haddana waxaan soo maraynay fascow ilaa bisillaahi taay hore waxay ahayd amrulwujuub ay ahayd haddana meeshaan amrulibaaxa weeye xataa amrunebi xataa maahan قفر المساجد والسود ينكرا كنت شروع فافو الالهي في الارض اخلق بحيادة فافو الالهي وابتقوا ضلبوا الالهي اضلقوا فسر ويهرس ضلبا وابتقوا ضلبا من فضل الله الهي كل جيسنا ضلبا معيول الالهي سبحانه وتعالى وعن نسينا يا مركان عمل كأبنه هو أن يسهلين إلهي فلي يسوي وحن يرسعبنا أما سأويسنا أن وحقوق فكرنا معها واذكروا الله الله حصوا لإله سبحانه وتعالى كثيرا ذكرا ذكر ذكر الله سوى كثيرا أوفى ربضا ووحى الله ربا ما لنت الجمعة إلهي سبحانه وتعالى سبضا إن الله حصوا في الجهورية خاصة وحى مركا في الجمعة ذكر الله حصوا أوسيمه يمسن فيها حديث صورة صحيحة رسولك عليه الصلاة والسلام صلي في أن الله صلى عليه الصلاة والسلام مرك هذا واذكروا الله كثيرا تاس وهذا يسوق يسينا يا ذكر الإلهي إنه مأمور به أو يهي مثل في سائر الأحوال وهي أحوالها إن صورة كان صور وهي وهذا وحوي صلاة بحر رخاص نوصنك أهين هو معنى إلا إله الصلاة إيدا ذكر أهديه لك للدين مايا تاس وحوي وحبا صار مرس معايا إلهي هذا مركي صلاة بالله قبح يتبعدي أيوه وليهي واذكروا الله كثيرا يليه واذكروا الله كثيرا وهي كتسنة حدنا مرك إلهي ذكر فرب الله قلت أولي ذكر إلهي مرها مال أو نهاية أما حد أو مرك أسلوه علينا أو ميسا مال الله فكر اللي ما جسوه حدين مالها قارفاد وحوي عاديسة نقل ذكر إلا حديقي كل هذا صلاة بعد جيدة أذكار فهو مرك تصليح إيه تقدير إيه وحوي حمد إيه وحوي تاف إيه حدو منك رفق الله صمينا إيه بوهن عبادة لجي بوهن إيه لغو نفاد لنا إيه فوصو أسيقو هدو وحقو قوان يهي iya do wax iska sii dulayla u yahay waxa ku go'anaya kuna saad badan tahay ilaahay markaa wuxuu cadeynaya dhigiga ilaahay taay inuu san lahayn haddana waxa weeye salaada dhexdeeda kaliin uu san ku koobnayno xaalad kasta ilaahay la xusi karo la'allakum waxa mudantiina ilaahay la'allahu quraanka iyo xadiisa xaqiiqo weeye la'allakum waxa mudantiina xaqiiqo ah ilaahay suflixu inaad diibaanisii oo hadii waxa weeye ilaahay la xuso oo dhigiga farab badan la xuso dadkaas faalixin weeye إلهي دفتع سجي سبريا إلي ليبانون إلهي با صورهما سبحانه وتعالى وإذا وفي رؤوا أرسانوا لإلهي المؤمنين في تجارة تجارة أي أرسان هو أن بس الله وان بيل أي أرسانوا لإلهي إن فضوا ويؤتقين إليها تجارة بي الله ويؤتقين لإلهي وتركوك عديدنا ويكاتقين سيد محمد كهو قائما حال أتاكيتاقين أي كاتقين قل وحيوث رعود إلهي ماتي عند الله إليه سيسا هذي أيا خير خير بدا من الله ليس كخير بدا إيه ومن التجارة تجارة والله ألنا خير الرازقين انت وحرزق عليه خير وي وإذا وفيه هو يأتينه إلهي تجارة تجارة بل أيضا أنت إدعى أنا معنى إذا أنا أجر وهي السلالة سيونزول السلالة وهي سيد الله سيدي رسول سيدنا عليه الصلاة والسلام ayaa maalintu maca ayuu khudba akrinayay asagoo khudbada akrinaya ayaa safar soo galay gaal yiri madiino markaasaa safarkii soo gelitaankiisii waxaa la garaacay gurbaan ayaa la garaacay sida caadadu ay ahaa jirtay weeye qabtiya markaasaa baxeenoo masjidkeena ka baxeen ayaa safarkii la aadaa la yiri laba iyo toban nin mooyaane inti kalantood way baxday sidaasaa la sheegay marka haddii waxa weeye wax yar lasii bayaaniyo horta waxa weeye markaan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu khudbo akrinayay khudbatul jumca ay ahayday laakiin waqtigaas iyo waqtigii ka horreeyey khudbatul jumcadu sidii ciidoo kale eedo salaada markii la dukaday kabacdi ayaa waxa weeye khudbada akri jiray laakiin waqtigaas wixii ka dambeeyey khudbadii waxa weeye in la hormariyo ayay noqotay sidaasayna ku daa-intay oo hadda haddii khudbada hadda la gadaal mariyo ma ansaxayso salaadaas jumcada weeye marka hadda safarkaas waxaa keenay من لديه جرى دحية ابن خليفة الكلدي دحية الكلدي من كلوذ قام وقت قنو هو هيالي وقت هو مدينة سئرك او كقا اليوبيو انتبع لقاية هذه هذي هدنا وحالي لسفر كاس وحاسار هاي بس وعي اباهيين لما انتوضا او برء ايو دقيق ايو سليب ايو وحي ربضا ايا سار هاي او رهاشي بس اباهيين مركاس وحو كد جيالي لناس اللي لا احزار جيس او مدينة كفالة مولع وحي هذا سوق مدينة markaasaa waxaa la garaacay la yiri gurbaan ayaa la garaacay si dadku ay u ogaadaan inuu safar soo galay caadada heer madiinaha waqtigaas waxay ahayday in safar markuu soo galo gurbaan la garaaco iyo waxyaabaha qaarkood weeye si markaasi safarkaas wax looga iibsado culimada qaarkeed waxay yidhaahdeen safa waxaa galaa ay gurbaanta reer madiinay ahaayeen, qaarna waxay yidhahdeen maye nimanka safarka wakayba ahaayeen weye, ama reer madiinay ahaayeenoo waxay ku qaabili jireen dhabalkaas iyo markaas igoo sacbihaayo. marka qataadaahu ha u dhahay waxaana soo gaaro u dhahay nimankaanu arrintaa inay sameeyeen saddex jeer ay sameeyeen, oo saddexdaas jeerna waxaa la yidhi safarkan uu imaanayo asagoo soo waafaqay maalintii jumcada idoo khudbada lagu jiro. waxa weeye cibaadada moogtahay adduunyada iyo cibaadadu waxyaabo badanoo isu daran weeye. markaasaa waxa weeye waa lays imtixaanayaa, saddex mar ayaa safarkaas idoo khudbo lagu jiro ayuu soo galay. dadkina hadda waxa weeye hadday safarkaas wax ka sugayaan ninka khudbada fadhiyey waxa uu isleeyay haddaa khudbada sii fadhido wixii la iibsanaya ama wixii fiicnay alaabtu fiicnay ayaa hortaa la qaadanayaa. markaasaa waxa weeye sidaas ayay imtixaan ku noqonaysaa. qataada marka waxa u dhahay saddex jeeray arrintaasu midda ugu dambaysay ahayd midaan. rasuulka calayhi salatu wasalaam waxaa ku haray baa la yidhi 12 la sheegay. riwaayado kale waxaa soo arooray nabiga waxaa micigiisa baaqi ahayd 4 weeye. riwaayado kale waxay sheegeen 8 baaqi ahayday. riwaayad kale waxay yidhahdeen 11 baaqi ahay. qaar waxay yidhahdeen 13, qaar waxay yidhahdeen 14. adigu hadda wararkaasu waa wararka dhaliyey khilaafka a'imada markaasi limadabta cadadka markaasi jumcadii ay ku guntamayso ayaa meeshaas khilaafkeeda uu ka dhashay. imaamu maaliki isagu waxa uu qabaa 12 hadday joogto markaasi khudbadu way ansaxaysaa uu leeyahy. imaamuna ashaafici isaguna wuxuu leeyahy 4 ka yar malaha uu leeyahy. xadiidna waxaa soo arooray rasuulkeena inuu dhahay hadda waxa weeye aqwaasha ku jirta waxay gaaraysaa jumcada intay ku ansaxayso waxay gaaraysaa 62 qowla ay gaaraysaa wey kutubdhigaysaana jirta 62 qowlaa ku jirta. xataa qaara waxay qabaan 2 qofood inay ku ansaxayso wey imaam iyo ma'muum inay wadadaasaas yidhaahdeen. marka hadda khilaaf way iska fara badan yahay wixii markaasi khilaaf oo dhan layskama qaada karaayo. xadiis nabigeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam low tataabactuma u dhahay nagu haddaad israac raaci lahaadeen xataa lama yabqa minkum axadin ilaa axadow idinka baaqi ahaa waayo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam meesha looga tegahay la saala bikum ulwaadii naarana u dhahay waadigatan ayaa naar idinsoo mari lahayd asay idin gubi lahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka maalintaas waa la sigtayo haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dad uusan ku heli lahayn dhibaataa umaa laheeday. meeshaas waxaa laga qaadanaya yidhahdeen culummadu dadka waxa weeye hadday safka u dareeraan haddii waxa weeye in wanaagsan u ahlu khayraho ayaga ilaahay uu milicsado ana meesha laga helin oo ummadda dhan sharci u wada dareeso cadaabka ilaahay oo degdega ayaa imaanaya. marka waxaa lagu fakanayo waa dadkaas markaasi waxa weeye ayagu khayrka ku harayo weye. sidaa ilaahay marka subxaanahu watacaala rasuulkiisa uga warramayaa. haddana ilaahay waxa uu muujinayaa tacdiimka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu mudan yahay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu taaga aan markaasi aan laga aadin oo aan laga jeclaysanin. ilaahay markaas wuxuu dhahay waidaa wafigii ra-ow ay arkeen ou ilaahay tijaaratin tijaaro ay arkeen ow ambasa ayuu ihi ilaahay lahwan dheel ay arkeen. lahwiga waxyaabihii la sameeyaay gurbaanki wixii la garaacayo weeye infaduu way u tageen ou ilaahay ilayhaa tijaaradaasay u tageen. maxaa yeele ayaga madluulkooda waxa u ahay tijaarada u ahay laakiin lahwiga ma ahayn. hadda lamiirkan waxaa laysaga celinaa tijaarada. maxaa yeele dadkaas haddii meesha hadda dheel iyo cayaar lagu qaba lahay ma aysan aadi lahayn, laakiin waxaan ay aadiyana waxay ahaaday tijaaradaas oo ayaga maqsuudkooda ahay. watarakuuka adigana way kaa tageen ou ilaahay qaa'iman xaalaaka ay kii taagan ou ilaahay oo markaasi waxa weeye khudbadii u taagan ayay kaa tageen. watarakuuka adigana way kaa tageen sayidka maxamedka ah ou ilaahay waana la xaalayn karaa walxaal tarakuuka adigana ay kaa tageen qaa'iman xaalaaka ay kii taagan in faluudaas wuyada laga xaalaynayaa. marka hadda aayaddan waxaa lagu ishaara haa la yidhi khudbadu inay markaasi layska doonayo in la istaago weeye oysan fadhi markaasi ku ansixaynin qof markaasi awoodi karo qaadira weeye. calqama ninka la yidhaah ayaa waxa u dhahay cabdullahi ibni mascuuda waxaa laga su-aalay akaana nabiyu sal allahu calayhi wasalama yakhdubu qaa'iman ou qaacidan. waxaa la yidhi ibnu mascuudow nabigu calayhi isalaatu wasalaam isagoo taagan miyuu khudbo akhri jira mase isagoo fadhiya. markaasu waxa u dhahay awamaa taqra ayuu dhahay watarakuuka qaa'iman ninkii su-aala waxa u dhahay waxba ado horta isti-aamin miyaadan akrina u dhahay watarakuuka qaa'iman ma akrino adiis way kaa timi adigoo taagan ma qur-aankaadan fahmayna u dhahay. marka hadda jamhuuru culamaa waxay yidhahdeen khudbadu fareelo weeye waa faral weeye salaada jumcada ayay markaasi faral kamida weeye oo salaadu haddaysan khudbo lahayn waxa weeye ma ansaxayso. ninka la yihaahdaa ududaahina waxa u dhahay sunno waayo u dhahay waxaana waajibaayo ayaa la yidhi inuu imaamku khudbo akhriyo isagoo taagan laba khudbo oo u dhexdooda juluus oo ku kala saaro abuu xaniifa iyo imaamu axmed waxay yihaahdeen qiyaam lama shardiyay dheheen ayagu qucuudna lama shardiyo oo ninku sidau rabo u yeeli karaa asoo fadhiya amba asoo taagan amba asoo jiifa say doona ayuu ku khudbo ahri karaa ayay dhaheen waxaana la shardiyaa oo kaleento dahaaro ayaa la shardiyaa khudbada imaamuna ashaafici saasuu leeyay laba qowl midka raajaxa weeye waxa weeye markaasi wa aqalu maa yaqacu calayhi ismu lkhudba weeye khudbada magaceed waxau ku dhacaayana waxaa ugu yaraa la yidhi inuu ilaahay mahadiyo oo nabiga uu ku saliyo calayhi salatu wasalaam oo taqwada ilaahay u dardaarmo saddexdaas waxa weeye shuruud oo laga doonayo khudbateynka dhammaana la yidhi waxaa kaloo waajiba ayaa la yidhi inuu midda uulada oo ku akhriyo aaya min alqur'aani weeye muminiinta inuu u duceeyo midda saaniyadaa weeye haddii mid uu ka tagaa la yidhi shantaas oo maaragtay shuruudda khudbadiisu ma ansaxayso jimcadiisu ma ansaxmayso imaamuna ashaafici saasuu qabaa abuu xaniifa isagu wuxuu ku tegay haddii uu la yimaada tasbiic iyo taxmiid amase tasbiic waa ku filanta u dhahay hal tasbiic ataa ama hal taxmiid ama hal tasbiic saasuu leeyay imaam maaliki waxa u dhahay wixii markaasi waxa weeye cinda alcarab ay ku dhacaysa ismu lkhudba oo khudbaba markaasi la leeyahay waa kalaam oo musajaca u dhahay oo markaasi sargooyole oo kulminaayo taxdiir iyo markaasi tafsiir wuxuu noqonayaa khudbo ayuu noqonayaa u dhahay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala watarakuuka ayuu dhahay ilaahay wal xaal tarakuuka ay kaa tageen khudbadii dhexdooda u dhi ilaahay qaa'iman xaalaasay kii taagan xul waxaa u jiraa u dhi ilaahay maa fii cinda allahi dhegeystiisa ahaaday oo sawow ah ayaa khayrun khayr badan hadda khilaafkaas xagga markaasi arkaanta iyo khudbada waxyaaba badan oo khilaaf oo xagga madaahibta waa jiraan laakiin waxaa loo baahan yahay sideedaba cibaadada inay manhaj ay lahaato oo lagu socdo oo ummaddu isku waafaqsantaa la rabaa dadku waxa weeye dad oon markaasi waxa weeye aan caamo u badan amaan aqoonta cilmiga aanan lahaynin meel markaasi waxa weeye ay taqliid ku yihiin aysan badnaynin marka waxaa la doonayaa dadkan ummaddan soomaaliyeed waxay u badan tahay amase kulligeed ay taaba madhabka imaamu shaafici haystaan ayadayna markaasi waxa weeye maadaama ay kusoo tikraareen oo si baraatikaala ay kusoo qaateen badankoodu ayay markaasi aqoon u leeyihiin marka waxaa la rabaa in habkaas lagu nidaamiyo ayaa loo baahan yahay haddii waxa weeye dadkii ayagoo aqoon lahayn infiraar lagu kala rido musiibo ayaa ka imaanaysa infiraarkaas ayaa dhibaato weyn keenaayo ee hadda markaasi culumta markaasi xagga madhabtu wax cadcad weeye qul waxaa jira u dhahay ilahay sayidka maxamedka ahow maa fii cinda allahi dhegeystiisa ahaaday oo sawow ah ayaa khayrun khayr badan u dhi ilaahay oo dadka muuminiinta oo khayr badan min allahwi dheesa uga khayr badan iyo min atijaarati tijaarada wallahu alla u dhi ilaahay khayru raasiqiina inta waxaa rsuqda alihi u khayra weeye wallahu alla u dhi ilaahay khayru raasiqiina inta waxaa rsuqda alihi u khayra weeye bismi illahi raxmaan iraxiim suuratu lmunaafiquuna munaafiqiintii suuraddii lagu magacaabay madaniyatu madiinay kusoo degtay wa aayaatuhaa aayadaheeduna ixdaa cashar aayatan kow iyo toban aayadood weeye suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxa weeye suuraddii lixdan iyo saddexaad weeye oo qur-aanka kamid ahayday marka hadda suuraddan waxaa la yidhahda suuratu lmunaafiquun ayaa la yidhahda waa suurad madaniya inay madani tahay ismaac ayaa lagu yahay kow iyo toban aayadood inay tahana ismaac ayaa lagu yahay marka hadda suuradda kan waxaa lagu magacaabay suuratu lmunaafiquun waxaa loogaga waramayaa falleexayn ilaahay subxaanahu watacaala uu falleexaynayo munaafiqiinta oo ilaahay subxaanahu watacaala uu kasbinayo ceebtoodana bannaanka uu soo dhigaayo hadallada markaasi afka ay ka sheegayaan inaysan qalbiga ka jirin ayaa ilaahay ku caddaynaya subxaanahu watacaala marka hadda intaanan suuraddan macnaheed aanan u gelin sabab nujuulka suuraddan wuxuu ahay baa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markuu duulay oo nimanka la yidhaha bani lmustalaq uu ku duulay ayaa waxaa dhacay yaa la yidhi kolkii meeshaas la tegey biyihii ceelkii laga cabaayey ayaa laysku ceriiryaa la yidhi oo zaxma ay ka dhacday zaxmadii markay dhacday waxaa dirira la yidhi laba nimaa dirirtay oo weliba laba nimoo dhalinyaro ahay mid waxaa weeye markaas muhaajiriinta uu ka tirsanaay jahjaah ibnu usayd ayaa la dhihi jiray wuxuuna cajiir u ahay oo u adeegayay sayidina cumar ibnu lkhadaab ayuu faraskiisa hogaaminayay ninka kaleentoodna ansaarow ka tirsanay sinaan uljuhani ayaa la dhihi jiray wuxuu xaliif la ahay cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool munaafiqi weynaay marka labadi wiil markay dagaaleen oy zaxmad isku dagaaleen ayaa waxa weeye la dharbaaxay kii markaasi waxa weeye cabdullaahi ibn masuud sunaan jahan ninka ahaay. markaas wuxuu ku qayliyaa la yidhi jahjah yaa la almuhaajiriin ayuu dhahay, muhaajiriin u qaysado ku habar wacdaa la yidhi. sunaan isaguna wuxuu ku habar wacdaa la yidhi ansaar weeye. jahjah marka waxaa usoo kaalmiyo garabkiyaa la yidhi nin fuqaraa almuhaajiriin kamida, markaasuu sunaan jahan yuu dharbaaxiyaa la yidhi. marka arrintaasi dhacday oo ninka isagoo la dharbaaxsiiyey cuway bnu salool u tegay cabdullaahi ibn ubay bnu salool munaasiq u weynaay, ayuu cabdullaahi ubay bnu salool wuxuu dhahay markii wiilka u tegay isagoo munaasiqa oo nabigana na ag diinta islaamkana na ag, maa saaxibnaa muxammadan ilaa litoldama wujuuhana ayuu dhahay. waxau dhahay annagu muxamed ulama saaxiibin ilaa wejigeena in la dharbaaxsiyo maahe, wejigeena in la dharbaaxsiyo cla saaxibna u dhahay. wallaahi mislunaa wa mislun, waxau dhahay annaga iyo nimankan muhaajiriinta masalkeenu ma ahanu dhahay ilaa kamaa qaala alqaa'ilu, ninka hadlay oo murtida sheegay warkau dhahay mooye oo aheeday famin kalbaka ya'kulu, eygaaga cayiir ha ku cunee. nimankaan annagaa soo dhaweynay markaan wax siinay oy agteenna ku rag ku bata noqdeen oy xoolo heleen ayay nagu kibreen. markaasuu dhahay wallaahi lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal, ilaahaan ku dhaartay ayuu dhahay haddaan madiina u noqono. ninka casiiska ahoo sharafta leh midka dulliga ahu ka bixinaya hadda casiiska asaa isla jeeda dadka dulliga uu ku tilmaamayane rasuulkeena calayhi salaam iyo asxaabiisa weeye. hoonkiisi markaasa waxau ku dhahay war naftiina maxaad ku samayseen u dhahay, nimankan dilaadiin yaad dejiseen, maalkiini baad u qaybiseen. wallaahi ou dhahay haddii ilaahan ku dhaartay low antabtum canhum, haddaad ku cese laheedeen fadla dacaami dacaamka faadilkaa latacawaluu min cindikum, way inka kala sigi lahaayeen. nimankaa waxba iska siin u dhahay ilaa muxamed iska kala tegayaan muxamed ilaa asaga waxba umahaaye oo munaafiqa wuxuu ka hadhahay dhegeysi. arrintaas marka waxaa maqlay baa la yidhi ninka la yidhahdo zayd ibnu arqam, zaydkiyaa maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu warkii gaarsiiyey zayd ibnu arqam. markaasuu nabigu waxau ku dhahay cabdullaahi anta saaxibu hada alkalaam alladii balaganii canka u dhahay, warniyahow cabdullaahi yahow sowmatiiba u dhahay ninka warkan yidhi isoo gaaray. markaasuu dhaartay cuway bnu salool inuusan waxba uusan dhihin waana inkiray baa la yidhi, warku waa dafiray. taasaa markay ba ilaahi subxaanahu watacaala nooga waramaya waxay sheegaan waxba inaysan ka jirin. bismillahi raxmaan raxiim, sidaa waktigii jaa-aka ay ku yimaadeen ow ilaahay saydka maxamed saahow almunaafiquuna ow ilaahay kuwa munaafiqiinta, sidaa waktigii jaa-aka ay ku yimaadaan almunaafiquuna munaafiqiinta ow ilaahay, qaaluu waxay leeyihiin oy lisaankooda ay ka dhahayaan taasoo khilaafsan sida qulubtooda ku sugan, qaaluu waxay leeyihiin ow ilaahay nashaddu waxaanu qiraynaa inaka adugu la rasuulullahi ilay rasuulkiisa inaas, qaaluu waxay leeyihiin ow ilaahay inaka adugu nashaddu waxaanu qiraynaa oo markaasi ka nahay inaka adugu la rasuulullaahi ilay rasuulkiisa inaas. wallaahu alla ow ilaahay yaclamu allihii ogsoon weeye inaka adugu la rasuulu rasuulkiisa inaad tahay waana la xaalay karaa. walxaal ayay sidaas leeyihiin ow ilaahay, walxaal ayay sidaas dhahayeen ow ilaahay subxaanahu watacaala allaahu alla yaclamu uu ogsoon yahay oo caalim ku yahay inaka adugu la rasuulu rasuulkiisa inaad tahay. oo hadda ilaahay in loo tilmaamo inaad rasuulkiisa tahay uma baahna, ilaahay waa ogay inaad rasuulkiisa tahay. wallaahu alla ow ilaahay yashhadu allihi caalim ku ah weeye haddane inalmunaafiqiina kuwa munaafiqiintaahu lakaadibuuna kuwa been sheegaa inay yihiin, waxyaabahay ilmaanayaan taasoo khilaafsan hadallada ay leeyihiin. ittakhaduu waxay yeesheen ow ilaahay aymaanuhum dhaariyaalkoodii junnatan gaasaanay ka yeesheen, ittakhaduu waxay ka samayseen ow ilaahay aymaanuhum dhaariyaalkoodii junnatan gaasaan, gaasaan bay ka dhigteen weeye oy ku ilaasanayaan maalkooda iyo naftooda ku ilaasanayaan. fashadduu way jeediyeen ow ilaahay dhaartaas mu'miniintay ka jeediyeen ay ku jeediyeen can sabiilillahi ilaa jidkiisa, fasaduu way jeediyeen mu'miniinta ow ilaahay can sabiilillaahi ilaahay jidkiisaay ka jeediyeen, oo waxaa weeye jihaadkii laga wada weeyey. innahum ayaga ow ilaahay saa waxaa xumaaday maa shay ayaa xumaaday kaanuu ay ahaadeen ow ilaahay yacmaluuna kuwa camal fala, innahum ayaga ow ilaahay saa waxaa xumaaday maa shay ayaa xumaaday kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala, daalika kaasa ow ilaahay camalkoodaas xun liannahum bisababi annahum basababteeday ku ahaatay iyagu aamanuu ay rumeeyeen oy lisaanka ka rumeeyeen, iimaan oo lisaanka keligiisa weeye, liannahum bisababi annahum iyagu aamanuu ay rumeeyeen suma bacdiyada kafaruu ay kufriyeen oo qalbiga ay ka kufriyeen oy kufrigooda iska daa'imeen. fadubica waa la daboolow ilaahay calaa quluubihim, laabtooda ayaa la daboolay oo kufri ayaa lagu daboolay, fahum iyagu ayuu ilaahay laa yafqahuuna ma ka saayaan, iimaan waxba kama ka saayaan weeye, maxaa qalbigooda kufr ku daboolan yahay, afkaas sariyahay ka hadlayaan mooyaane qalbigooda nijaasa ka buuxdo uda ilaahay, fahum ayagu laa yafqahuuna, iimaan ma ka saayana ilaahay. Badankaa marka waxaa weeye xagga adduunyada marka laga fiirso waxa weeye nimanka dadka uu jir weyn oo ugu maaragtay qurqurux badan oo ugu fasiixsan oo balaayo ah weeye, markaasuu dha ilaahay waidaa waqiya ra'aytahum aada aragto u dha ilahay sayidka maxamed saahu tucjibuka, waxaa ku cajab gelinaya asaabuhum jismiyaalkooda, jirkooda weyn jamaalka ay qabaan, wa in yaquuluu hadday ku qowlaan hadalna tasmac waad dhegaysanaysaa liqowlihim hadalkooda, fasaaxada ay qabaan weeye kaanahum xaal ay la seeyihiin ow ilaahay khushubun bidba ayuu dha ilaahay musalladatin oo la siiriyey, yaxsabuuna waxay u malaynayaan kula sayxatin qaylo la arka kulligeeda calimkakooda inay tahay, hum kuwaasi ow dha ilaahay munaafiqiintaahu alcaduwa cada weeye fahdarhum ka digtoonaaba ow dha ilaahay aatalahum ullaahu allaha lacnadee ana kayfa siyeeba yuufakuuna loo iilaahu dha ilaahay. Marka hadda nimankasan adduunyada xaggeeda way ka dhisan yihiin, laakiin adduunyadu waxay ku taraysaahe waidaa waqiya ra'aytahum aada aragto ula ilaahay tucjibuka, waxaa ku cajab gina asnaam jirmiyaalkooda, jirkooda weeye jamaalka ay qabaan. Cabdullahi ibnu cabaas waxa uu dhahay cabdullahi ibnu sololkan nin saxiix ahoo caafimaad badan oo fasiixa u ahayaa leer oo jasiin oo jirweynaa hadal furfurama u ahay, xa kaloo munaafiqiinta saasay ahaayeen oo ru'aasaal madiina ahaa jiray, majliska nabigay soo xaadiri jiray markaasay derbiyaasheena ku tiirsadaan oo garwaaxaysadaan ayaa dadku markaasi la yaabi jireen baa layidhi haytalkooda nimankan, ilaa niman adduunye ka dhilgayo sayaadiina weeye, marka hadda haytalkaas naara looga jaraa waxba ku tari maayo. Wa in yaquuluu hadday ku qowlaan hadal tasmac liqowlin, qowlkooda waad maqlaysaa, kaanahum xaal ay la sooyihiin ow ilaahay jirkoodu si uweyn yahay weeye fahamna ayna lahayn. Hadda macnaha waxa weeye jir aada iyo aada weyn oo markaasi faham yara ay ku jirto oo jaahiliina weeye, waxaana dadka jahaaladaahu waxay u badan yihiin dad oo jir weyne u badan yihiin. Markaasuu dha ilaahay kaanahum waaba ayagoo kaanahum xaal ay la sooyihiin ow ilaahay khusubun ama khusbun hadaa tiraahi markaas dogob weye ama qoryo musanadatin oo la siiriyey, mumaala ila jidaar waxaad u malaysaa qoryo degba ah oo markaasi derbi lagu siiriyey oo waaweyn aad u malaysaa. Hadda marka waxa weeye astaam oo markaasi bilaa quluub weeye oon qulub iyo fahm iyo diin midna aan lahayn weeye, marka taasaa la diidayaa feeraweynkaas waxba aan markaasi jaahilnimaduna ay ku dhex jirto. yaxsabuuna ama yaxsibuuna waxay u malayna ilaahay kula sayxatin qaylaal arkuligeed, haddii ciidanka loo naadiyo muslimiinta ama baadiga la naadiyo calin furkood inay maxaa argaga waxaa ku jira in macnaha wax dhiigooda baniyay soo degaan ay ka baqaayeen, hum kuwaasi alcaduw waa kuwa cadow ow ilaahay faxdarhum ka digtoonow sirsaadayana gaalada gaarsiinow ilaahay aatalahum ullaahu allaha lacnado alla halaagi anay kayfa siyeeba yuufakuuna loo ilaaya oo xaqa looga ilaayido xujadaas ay ku quntay. casharkeena intaasuu ku og yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.